4. จตุกะนิเทศ937บรรดาจตุกะมาติกาเหล่านั้นอาสวัตสี่เป็นไฉนอาสวัตสี่คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาบรรดาอาสวะสี่นั้นกามาสวะเป็นไฉนความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากามาสวะภวาสวะเป็นไฉนความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าภวาสวะทิฏฐาสวะเป็นไฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐาสวะมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเป็นไฉนความไม่รู้ในทุกข์ลิ่มคืออวิชชาอกุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาสวะเหล่านี้ชื่อว่าอาสวะสี่938คันธะสี่เป็นไฉนคันธะสี่คือ 1. อภิชฌากายคันธะ 2. พยาปาทกายคันธะ 3. ศีลัพพตปรามาสกายคันธะ4. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะบรรดาคันธะสี่นั้นอภิชฌากายคันธะเป็นไฉนความกำหนัดนักความเพ่งเล็งอกุศลมูลคือโลภะนี้เรียกว่าอภิชฌากายคันธะพยาปาทกายคันธะเป็นไฉนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าพยาปาทกายคันธะศีลัพพตปรามาสกายคันธะเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสกายคันธะอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเป็นไฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าหรือโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเว้นศีลัพพตปรามาสกายคันธะแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเหล่านี้ชื่อว่าคันธะสี่โอคะสี่โยคะสี่อุปาทานสี่เป็นไฉนอุปาทานสี่คือ 1. กามุปาทานความถือมั่นกาม 2. ทิฏฐุปาทานความถือมั่นทิฏฐิ3. ศีลัพพตุปาทานความถือมั่นศีลพรต 4. อัตตวาทุปาทานความถือมั่นวาทะว่ามีตัวตนบรรดาอุปาทานสี่เหล่านั้นกามุปาทานเป็นไฉนความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานเป็นไฉนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผล สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์โลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ไม่มีอยู่ในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานเว้นสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทานเป็นไฉนปุถุชนในโลกนี้ผู้มีสุตะน้อยไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนหรือย่อมพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตตวาทุปาทานเหล่านี้ชื่อว่าอุปาทาน4 939ตัณหุปาทานเป็นไฉนตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุเพราะเสนาสนะเป็นเหตุหรือเพราะกีฬานปัจจัยอันมีน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นที่ประณีตและประณีตยิ่งด้วยประการชนี้เป็นเหตุเหล่านี้เรียกว่าตัณหุปาทานอคติคมนะ4เป็นไฉนบุคคลย่อมถึงความลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะเกลียดชังเพราะเขลาเพราะกลัวความลำเอียงการถึงความลำเอียงการลำเอียงเพราะรักใคร่กันความลำเอียงเพราะเป็นพรรคพวกกันความหันเหไปเหมือนน้ำไหลมีลักษณะเช่นว่านี้เหล่านี้เรียกว่าอคติคมนะ4วิปริเยสะ4เป็นไฉนการแสวงหาผิดด้วยอำนาจความเข้าใจความคิดและความเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนและว่างามในสิ่งที่ไม่งามนี้ชื่อว่าวิปริเยสะ4อนริยโวหาร4เป็นไฉนอนริยโวหาร4คือ 1. เรื่องที่ไม่เห็นพูดว่าเห็น 2. เรื่องที่ไม่ได้ยินพูดว่าได้ยิน 3. เรื่องที่ไม่รู้พูดว่ารู้4. เรื่องที่ไม่รู้แจ้งพูดว่ารู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนริยโวหาร4อนริยโวหาร4อีกในหนึ่งเป็นไฉนอนริยโวหาร4อีกในหนึ่งคือ 1. เรื่องที่เห็นพูดว่าไม่เห็น 2. เรื่องที่ได้ยินพูดว่าไม่ได้ยิน 3. เรื่องที่รู้พูดว่าไม่รู้4. เรื่องที่รู้แจ้งพูดว่าไม่รู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนริยโวหาร4ทุจริต4เป็นไฉนทุจริต4คือ 1. ปานาติบาตฆ่าสัตว์ 2. อธินาทานลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทพูดเท็จเหล่านี้เรียกว่าทุจริต4 ทุจริตสี่อีกในหนึ่งเป็นไงทุจริตสี่อีกในหนึ่งคือ1มุสาวาทพูดเท็จ2ปิสุนวาจาพูดส่อเสียด3พรุสวาจาพูดคำหยาบ4สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้เรียกว่าทุจริตสี่ภัยสี่เป็นไงภัยสี่คือ1ชาติภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยชาติ2ชราภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยชรา3พยาธิภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยพยาธิ4มรณะภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยความตายเหล่านี้เรียกว่าภัย4ภัย4ในหนึ่งเป็นไนภัย4คือ 1. ราชภัยภัยเกิดแต่พระราชา 2. โจรภัยภัยเกิดแต่โจร 3. อัคคีภัยภัยเกิดแต่ไฟ 4. อุทกภัยภัยเกิดแต่น้ำท่วมเหล่านี้เรียกว่าภัย4ภัย4อีกในหนึ่งเป็นไนภัย4คือ 1. ภูมิภัยภัยเกิดแต่คลื่น 2. กุมภีรภัยภัยเกิดแต่จระเข้ 3. อาวัตตภัยภัยเกิดแต่น้ำวน 4. สุสุกาภัยภัยเกิดแต่ปลาร้ายเหล่านี้เรียกว่าภัย4ภัย4อีกในหนึ่งเป็นไนภัย4คือ 1. อัตตานุวาตภัยภัยเกิดจากการติเตียนตนเอง 2. ปรานุวาตภัยภัยเกิดจากการถูกผู้อื่นติเตียน 3. ทันทภัยภัยเกิดจากการถูกลงอาญา 4. ทุกขติภัยภัยเกิดจากทุกขติเหล่านี้เรียกว่าภัย4ทิฏฐิ4เป็นไฉนความเห็นเกิดขึ้นโดยจริงแท้มั่นคงว่าสุขทุกข์ตนทำขึ้นเองและสุขทุกข์คนอื่นทำให้ความเห็นเกิดขึ้นโดยจริงแท้มั่นคงว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ตนทำขึ้นเองและผู้อื่นทำให้สุขทุกข์ไม่ใช่ตนเองและผู้อื่นทำให้แต่เกิดเองโดยเฉพาะเหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐิ4จตุกะนิเทศจบ 5. ปัญจกะนิเทศ940บรรดาปัญจกะมาติกานั้นโอรัมภาคิยะสังโยชน์5เป็นไฉนโอรัมภาคิยะสังโยชน์5คือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นของตน2. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ 3. ศีลัพพตปรามาสความยึดมั่นศีลพรต 4. กามฉันทะความกำหนัดในกามคุณ 5. พยาบาทความขัดเคืองแค้นใจเหล่านี้ชื่อว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์5อุทธัมภาคิยสังโยชน์5เป็นไฉนอุทธัมภาคิยสังโยชน์5คือ 1. รูปราคะความกำหนัดในรูป 2. อรูปราคะความกำหนัดในอรูป 3. มานะความเย่อหยิ่งถือตัว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 5. อวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเหล่านี้ชื่อว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์5มัจฉริยะ5เป็นไนมัจฉริยะ5คือ 1. อาวาสมัจฉริยะตรณีที่อยู่ 2. กุลมัจฉริยะตรณีตระกูล 3. ลาภมัจฉริยะตรณีราบ 4. วรรณมัจฉริยะตรณีวรรณะ 5. ธรรมมัจฉริยะตรณีธรรมเหล่านี้เรียกว่ามัจฉริยะ5 สังฆะห้าเป็นไฉนสังฆะห้าคือ 1. สังฆะคือราคะเครื่องข้องคือราคะ 2. สังฆะคือโทสะเครื่องข้องคือโทสะ 3. สังฆะคือโมหะเครื่องข้องคือโมหะ 4. สังฆะคือมานะเครื่องข้องคือมานะ 5. สังฆทิฏฐิเครื่องข้องคือทิฏฐิเหล่านี้ชื่อว่าสังฆะห้าสัลละห้าเป็นไนสัลละห้าคือ 1. สัลละคือราคะลูกศรคือราคะ 2. สัลละคือโทสะลูกศรคือโทสะ 3. สัลละคือโมหะลูกศรคือโมหะ 4. สัลละคือมานะลูกศรคือมานะ 5. สัลละคือทิฏฐิลูกศรคือทิฏฐิเหล่านี้ชื่อว่าสัลละห้า 941. เจโตขีละห้าเป็นไฉนเจโตขีละห้าคือ 1. บุคคลย่อมเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดา 2. บุคคลย่อมเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3.บุคคลย่อมเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. บุคคลย่อมเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขา 5. บุคคลย่อมมีจิตขุ่นเคืองไม่พอใจมีจิตกระทบกระทั่งมีจิตกระด้างในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเจโตขีละห้าเจตโสวินิพันธะห้าเป็นไฉนเจตโสวินิพันธะห้าคือ 1. บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในกาม 2.บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในกาย 3. บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในรูป 4. บุคคลบริโภคอาหารเต็มท้องตามความต้องการแล้วประกอบขวนขวายหาสุขในการนอนสุขในการเอนสุขในการหลับอยู่ 5. บุคคลปรารถนาจะเกิดในหมู่เทพหมู่หนึ่งแล้วประพฤติพรหมจรรย์ด้วยผูกใจว่าเราจักเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่หรือเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลนี้ด้วยวัดนี้ด้วยตบะนี้หรือด้วยพรหมจรรย์นี้เหล่านี้ชื่อว่าเจตโสวินิพันธะห้านิวรณ์ห้าเป็นไนนิวรณ์ห้าคือ 1.กามฉันทนิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือกามฉันทะ 2. พยาปาทนิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือพยาบาท 3. ถีนมิทธนิวรณ์ความเป็นเครื่องกั้นความดีคือถีนมิทธะ 4. อุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคืออุทธัจจกุกุจจะ5. วิจิกิจฉานิวรณ์ทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือวิจิกิจฉาเหล่านี้ชื่อว่านิวรณ์5อนันตริยกรรม5เป็นไฉนอนันตริยกรรม5คือ 1. มาตุฆาตฆ่ามารดา 2. ปิตุฆาตฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตตุปบาท มีจิตประทุษร้ายทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อด้วยจิตคิดร้าย 5. สังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกกันเหล่านี้ชื่อว่าอนันตริยกรรม5ทิฏฐิ5เป็นไฉนทิฏฐิ5คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอัตตามีสัญญาหลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยง 2. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอัตตาไม่มีสัญญาหลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยง 3. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอัตตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่หลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยง 4. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความไม่ปรากฏความไม่มีแห่งสัตว์ที่ยังปรากฏมีอยู่ 5. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันนิพพานในปัจจุบันเหล่านี้เรียกว่าทิฏฐิ5 942เวน5เป็นไนเวน5คือ 1. ปานาติบาตฆ่าสัตว์ 2. อธินาทานลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทพูดเท็จ 5. สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้ชื่อว่าเวน5พยัสนะ5เป็นไฉนพยัสนะ5คือ 1. ญาติพยัสนะความพินาศแห่งญาติ 2. โภคพยัสนะความพินาศแห่งโภคทรัพย์ 3. โรคพยัสนะความพินาศเพราะโรค 4. ศีลพยัสนะความพินาศแห่งศีล 5. ทิฏฐิพยัสนะความพินาศแห่งทิฏฐิเหล่านี้ชื่อว่าพยัสนะ5โทษแห่งความไม่อดทน5เป็นไฉนโทษแห่งความไม่อดทน5คือ 1. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนมาก 2. มีเวรมาก 3. มีโทษมาก 4. หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเหล่านี้ชื่อว่าโทษแห่งความไม่อดทน5ภัย5เป็นไฉนภัย5คือ 1. อาชีวกภัยภัยเกิดแต่การเลี้ยงชีพ 2. อสิโลกภัยภัยเกิดแต่การติเตียน 3. ปริสารัชภัยภัยคือความขาดกลัวเมื่อเข้าสู่ที่ประชุม 4. มรณะภัยภัยเกิดแก่มรณะ 5. ทุกขติภัยภัยเกิดแต่ทุกขติเหล่านี้ชื่อว่าภัย5 943ทิฏฐธรรมะนิพพานวาทะ5เป็นไฉนทิฏฐธรรมะนิพพานวาทะ5คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุที่อัตตานี้เอิบอิ่มเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณ5จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 2. สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมเพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไร พราะกามทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเพราะกามเหล่านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อัตตานี้สงัดจากกามบรรลุปฐมฌานอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 3. สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะวิตกวิจารที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังเป็นของหยาบอยู่เพราะวิตกและวิจารสงบไปแล้วอัตตานี้จึงบรรลุทุติยฌานที่ผ่องใสจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 4. สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะปีติและความลำพองใจที่มีอยู่ในทุติยฌานนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะปีติจางคลายไปอัตตานี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 5. สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะจิตยังคำนึงถึงสุขมีอยู่ในตติยฌานนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์เสียได้อัตตานี้จึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอัตตานี้จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้เหล่านี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ5ปัญจกนิเทศจบ6ฉักกะนิเทศ944บรรดาฉักกะมาติกาเหล่านั้นวิวาทมูล6เป็นไฉนวิวาทมูล6คือ 1. โกฏะโกรธ 2. มักขะลบหลู่คุณท่าน 3. อิจฉาริษยา 4. สาเถยะโอ้อวด 5. ปาปิจฉตาปรารถนาลามก 6. สันทิฏฐิปรมาสิตายึดถือแต่ความเห็นของตนเหล่านี้ชื่อว่าวิวาทมูล6ฉันทราคะเคหสิตธรรม6เป็นไฉนฉันทราคะเคหสิตธรรม6คือ 1. ความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่อาศัยกามคุณในรูปที่น่าชอบใจ 2. ความกำหนัดในเสียงที่น่าชอบใจ 3. ความกำหนัดในกลิ่นที่น่าชอบใจ 4. ความกำหนัดในรสที่น่าชอบใจ 5. ความกำหนัด ในโผฏฐัพพะที่น่าชอบใจ 6. ความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่อาศัยกามคุณในธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่าฉันทราคะเคหสิตธรรม6วิโรธวัตถุ6เป็นไฉนวิโรธวัตถุ6คือ 1. ความอาฆาตความกระทบแห่งจิตความดุร้ายความเกรียวกราดความที่จิตไม่เบิกบานในรูปที่ไม่น่าชอบใจ 2. ความอาฆาตในเสียงที่ไม่น่าชอบใจ 3. ความอาฆาตในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจ 4. ความอาฆาตในรสที่ไม่น่าชอบใจ 5. ความอาฆาตในโผฏฐัพพะที่ไม่น่าชอบใจ 6. ความอาฆาตความกระทบกระทั่งแห่งจิตความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานในธรรมารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่าวิโรธวัตถุ6ตัณหากาย6เป็นไฉนตัณหากาย6คือ 1. รูปตัณหาตัณหาในรูป 2. สัทธตัณหาตัณหาในเสียง 3.คันธตัณหาตัณหาในกลิ่น 4. รสตัณหาตัณหาในรส 5. โผฏฐัพพะตัณหาตัณหาในโผฏฐัพพะ 6. ธรรมตัณหาตัณหาในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าตัณหากาย6 945อคารวะ6เป็นไฉนอคารวะ6คือ 1. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดา 2. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรม 3. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ 4. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในสิกขา 5. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาท 6. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในปฏิสันถานเหล่านี้ชื่อว่าอัคคารวะ6ปริหานิยธรรม6เป็นไฉนปริหานิยธรรม6คือ 1. กัมมารามตาความยินดีในการงาน 2. ผัสสารามตาความยินดีในการสนทนา 3. นิทธารามตาความยินดีในการนอนหลับ 4. สังคณิการามตาความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. สังสักขารามตาความยินดีในการติดต่อเกี่ยวข้อง 6. ปปัญจารามตาความยินดีในธรรมเป็นเหตุเนิ่นช้าเหล่านี้ชื่อว่าปริหานิยธรรม6946ปริหานิยธรรม6อีกในหนึ่งเป็นไฉนปริหานิยธรรม6อีกในหนึ่งคือ 1. กัมมารามตาความยินดีในการทำงาน 2. ผัสสารามตาความยินดีในการพูดคุย 3. นิทธารามตาความยินดีในการนอนหลับ 4. สังคณิการามตาความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. โทวจัตสตาความเป็นผู้ว่ายาก 6. ปาปมิตตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่วเหล่านี้ชื่อว่าปริหานิยธรรม6โสมนัสสุปวิจาร6เป็นไฉนโสมนัสสุปวิจาร6คือ 1.บุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 2. บุคคลฟังเสียงทางหู 3. บุคคลดมกลิ่นทางจมูก 4. บุคคลลิ้มรสทางลิ้น 5. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 6. ุคคลรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเหล่านี้ชื่อว่าโสมนัสสุปวิจารหกโทมนัสสุปวิจารหกเป็นไฉนโทมนัสสุปวิจารหกคือ 1. บุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 2. บุคคลฟังเสียงทางหู 3. บุคคลดมกลิ่นทางจมูก 4. บุคคลลิ้มรสทางลิ้น 5. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 6. บุคคลรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเหล่านี้ชื่อว่าโทมนัสสุปวิจารหกอุเปกขูปวิจารหกเป็นไนอุเปกขูปวิจารหกคือ 1. บุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 2. บุคคลฟังเสียงทางหู 3. บุคคลดมกลิ่นทางจมูก 4. บุคคลลิ้มรสทางลิ้น 5. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 6. บุคคลรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเหล่านี้ชื่อว่าอุเปกขูปวิจารหก947เคหสิตะโสมนัส6เป็นไฉนเคหสิตะโสมนัส6คือ 1. ความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในรูปอันเป็นที่ชอบใจ 2. ความสำราญทางใจในเสียงอันเป็นที่ชอบใจ 3. ความสำราญทางใจในกลิ่นอันเป็นที่ชอบใจ 4. ความสำราญทางใจในรสอันเป็นที่ชอบใจ 5. ความสำราญทางใจในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ชอบใจ 6. ความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในธรรมารมณ์อันเป็นที่ชอบใจเหล่านี้ชื่อว่าเคหสิตะโสมนัส6เคหสิตะโทมนัส6เป็นไฉนเคหสิตะโทมนัส6คือ 1. ความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาที่เสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในรูปอันไม่เป็นที่ชอบใจ 2. ความไม่สำราญทางใจในเสียงอันไม่เป็นที่ชอบใจ 3. ความไม่สำราญทางใจในกลิ่นอันไม่เป็นที่ชอบใจ 4. ความไม่สำราญทางใจในรสอันไม่เป็นที่ชอบใจ 5. ความไม่สำราญทางใจในโผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่ชอบใจ 6. ความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาที่เสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในธรรมารมณ์อันไม่เป็นที่ชอบใจเหล่านี้ชื่อว่าเคหสิตะโทมนัส6เคหสิตุเปกขา6เป็นไฉนเคหสิตุเปกขา6คือ 1. ความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส ที่อาศัยกามคุณในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 2. ความสำราญทางใจก็มิใช่ในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 3. ความสำราญทางใจก็มิใช่ในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 4. ความสำราญทางใจก็มิใช่ในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 5. ความสำราญทางใจก็มิใช่ในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6. ความสำราญทางใจก็มิใช่ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในธรรมารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเหล่านี้ชื่อว่าเคหสิตุเปกขา6948ทิฏฐิ6เป็นไฉนทิฏฐิ6คือ 1. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตาคือความมีตัวตน 4. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอนัตตาความไม่มีตัวตนได้ด้วยอัตตาความมีตัวตน 5. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอนัตตาความไม่มีตัวตน 6. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรานี้นั้นเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้เสวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในภพนั้นๆสิ้นกาลนานอัตตานั้นไม่เกิดไม่มีมาแล้วในอดีตอัตตานั้นไม่เกิดจักไม่มีในอนาคตอัตตาเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาเหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐิ6ฉักกนิเทศจบ7สัตตกนิเทศ949บรรดาสัตตกมาติกาเหล่านั้นอนุสัย7เป็นไฉนอนุสัย7คือ 1. กามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือกามราคะ 2. ปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปฏิฆะ 3. มานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือมานะ 4. ทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐิ5. วิจิกิจฉานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือวิจิกิจฉา 6. ภวราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือภวราคะ 7. อวิชชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าอนุสัย7สังโยชน์7เป็นไฉนสังโยชน์7คือ 1. กามราคะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะ 2. ปฏิฆะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะ 3. มานะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมานะ 4. ทิฏฐิสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือวิจิกิจฉา 6. ภวราคะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภวราคะ 7. อวิชชาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์7ปริยุทธานะ7เป็นไฉน ปริยุทธานะ7คือ 1. กามปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือกาม 2. ปฏิฆะปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือปฏิฆะ 3. มานะปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือมานะ 4. ทิฏฐิปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือวิจิกิจฉา 6. ภวราคะปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือภวราคะ 7. อวิชชาปริยุทธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าปริยุทธานะ7 950อสัตธรรม7เป็นไฉนอสัตธรรม7คือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริ 3. ไม่มีโอตตัปปะ 4. มีสุตะน้อย 5. เกียจคร้าน 6. หลงลืมสติ 7. มีปัญญา 3เหล่านี้ชื่อว่าอสัตธรรม7ทุจริต7เป็นไฉนทุจริต7คือ 1. ปานาติบาตฆ่าสัตว์ 2. อธินาทานลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทพูดเท็จ 5. ปิตุณวาจาพูดส่อเสียด 6.ปรุสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้ชื่อว่าทุจริต7มานะ7เป็นไฉนมานะ7คือ 1. มานะความถือตัว 2. อติมานะความถือตัวจัด 3. มานาติมานะความเย่อหยิ่ง4. โอมานะความดูหมิ่นตนเอง 5. อธิมานะความสำคัญว่าได้บรรลุ 6. อัจฉมิมานะความสำคัญว่ามีตัวตน 7. มิจฉามานะความถือตัวผิดเหล่านี้ชื่อว่ามานะ7 951ทิฏฐิ7เป็นไฉนทิฏฐิ7คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะอัตตานี้มีรูปสำเร็จมาจากมหาภูตรูป4เกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดขึ้นอีกของสัตว์อย่างนี้ 2. สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้จะไม่ใช่ขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์มีรูปเป็นกามาวจรบริโภคข้าวเป็นอาหารท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตตานั้นแหละหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้แหละอัตตานี้จึงขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 3. สมณะหรือพราหมณ์ที่กล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์มีรูปสำเร็จด้วยใจ